नमस्ते, हम नाम विवेक शर्मा, लघु सूत्रोच्चारण के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी से अथोणादेः उणादियो बहुलम अथोत्तर कृदंतम तुमुन्वलव क्रियायाम क्रियार्थायाम काल समय वेलासु तुमुन भावे अकर्तरी चकार के संज्ञायाम अहि च भावकरणयोः निवास चिति शरीरोप समाधाने स्वादिश्च कः एरच रिदोरप वार्तिक है गृहर्थे क विधानम। आगे सूत्र है द्वितः त्रिः क्तेर्मम नित्यम द्वितो थुच जज याच यत विच प्रच रक्षोणं स्वपो नन उपसर्गे घोह कीह स्त्रियां क्तिन। वार्तिक है रीलवादिभ्य क्तिन निष्ठावद वाच्य। दूसरा वार्तिक है संपदादिभ्य क्विप। सूत्र है ऊति यूति जूत साति हेति कीर्तयश्च ज्वर त्वर स्त्री व्यवी मवामोपधायश्च इच्छा अप्रत्यात गुरुश्च हलह अन्यास श्रंथो युच नपुंसके भावे क्तः ल्युट च पुंसी संज्ञायां गह प्रायेण छादेन घे द्वयोपसर्गस्य अवे त्रिस्त्रोर घय हलश्च ईषदुसुषु कृच्छ्रा कृच्छार्थेषु खल ईषदुसुषु कृच्छ्रा कृच्छार्थेषु ईषदुसुषु कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु खल आतो युच अलम खल्वो प्रतिषेधियो प्राचाम क्त्वा समान कर्त्री कयोः पूर्व काले नक्त्वा सेट ररो व्युपधान धलादेह संश्च उदितो वा जहातेश्च क्वी जहातेश्च क्त्वी समासे नै पूर्वो क्त्वो ल्यप आवेक्षणीय अणुमूल च नित्य विप्सयोः अन्यथैवं कथम इत्थं सु सिद्धा प्रयोगश्चेत् इति उत्तरकृदन्तम्।